یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤ نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار اس نے مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی گور تیرا کی جب آئے سات رات، یا الہی گور تیرا کی جب آئے کے پیارے کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو، ان کے پیارے کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں بہرائے پیاس سے ساتھ ہو، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن، جب بھڑکے بدن دامنے محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا سا ساتھ ہو یا الہی، جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو یا الہی، جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الہی، جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے یا الہی، جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولتے مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولتِ بیدارِ عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔